گلهای صحرایی، برنامه شماره 2. کدوم کوه و کنار بوی تو داره؟ کدوم جلوه روی تو داره؟ همون ماهی که از قبل از زنت سر نشون از طاق ابروی تو داره. ستاره در هوا میبینم امشو، زمین زیر پا میبینم امشو. چه عاشق زار مینالید و میگفت که یار از یار جدا میبینم امشو. الا دختر که موهای تو بوره، به همون می روی راه تو دوره، به همون می روی زودی بیایی که آتیش بر دلم مثل تنوره. ستاره در هوا نقش زمینه، ستاره در هوا نقش زمینه، خودم انگشتر و یارم نگینه. خداوندا نگهدار نگین باش، خداوندا نگهدار نگین باش، که یار اول و آخر همینه. گل‌های صحرایی همیشه دلانگیز است. این بود چند گلی دیگر از گل‌های صحرایی که به اهتمام آقای عباس شاپوری و همکاری خانم الهه و آقای حسن کسایی تنظیم یافته. آهنگ محله خراسانی، شعر از آقای بیژن ترقی.